Ben Rahim. Ha, sen onu şimdi sil. Oraya çünkü yeni örnekler yazdıracağız. Tamam mı? Şimdi... Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ve salibetü el külliyetü. Salibe-i külliye. Yani el kadiyyetü es salibetü el külliyetü. Kül ile müsevver. Evet, kül ile müsevver. Ve selb edatı kendinde bulunan kadiyye ten'akisü. Ten'akisü. Aks olur. Evet. Aks olur. Cüz'iyyeten. Ne atladım mı ya? Yok. Salibetül külliyetü. Ve salibetül külliyetü değil hocam. Üçte çıktım. Tamam. Ve salibetül külliyetü. Salibe-i külliyeten akisü. Mün'akis olur. Salibeten külliyeten. Salibe-i külliye olarak. Ve zalike bu, yani salibe-i külliyenin salibe-i külliye olarak aksedilmesi, beyinun binefsihi. Fî zâtihi beyindir yani. Daha bunu izah edilmesine gerek yoktur. Başka türlü olamaz yani. Şimdi bir örnek yaz bakalım. Lâ ehade minel müslimîne. La ahada minel muslimina yechadu yunkiru risalete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir mümin Müslüman Muhammed aleyhisselam'ın risaletini inkar edecek değildir. Hem la ahada minel muslimin mevzu. Ahade. La'dan beri çekme. O selp edat. Bu mevzu. Değil mi? Evet. Yechadu Risalete Muhammed. O da Mahmud. La ahade. La edat-ı selp. Ahade minel müslümin oldu. La ahade, la vahide. Bunlar neydi? Külliye edatıydı. Şimdi yazalım mı buraya karşısına? Kadiyyetün salibetün külliyetün salibetün. Şimdi onu şöyle yazıyoruz. Kısaca şöyle. Geç oraya sen. Türkçe yazmaya gel. Al silgiyi. Sil. Şuna K. Şöyle hocam. K. Ondan sonra bir de Arapça yaz ya. Kaf ya. Kaf. Tamam hocam. Kabul edilmez ki, haber edilmez. Şöyle tek tek ha, fasıl var. Ha, evet hocam. Bir de sin. Külliyetin salibeti. Kadiyeyi salibeyi külliye, kadiyeyi salibeyi külliye olarak aks olur dedik. Şimdi yaz bakalım. La, evet, aksini yazıyoruz. La ahada mimmen yechadu La ahada mimmen yechadu risalete Muhammedin Evet Evet La ahada mimmen yechadu risalete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Evet, hüve minel müslimin. Hüve minel müslimin. Hüve minel müslimin. Zamiri fasıldı yani. Evet. Mahmulü mevzu. Mevzuyu da ne yaptık? Mahmul yaptık, değil mi? Tamam. Güzel. Mahmulü mevzu yaptık. Evet. külliye. Şöyle yapalım. Şöyle. Evet, yine oraya. Kafsın. Külliyetün salibetün. Tamam? Evet. Yaz şimdi. La şey'e minez zina. La şey'e minez zina. Evet. Huve mubahun. La şey'e minez zina huve mubahun. Tamam. La şey'e minel mubahi. Karşısına mı hocam yazayım? Altına. La şey'e minel mubahi. Minel mubahi. Huve zina. Tamam. Kadiyetün salibetün külliyetin. Değil mi? Asıl. Kadiyetün salibetün külliyetin akis. Evet, bu asıl. Hocam, evet. Ne yapayım hocam? Salibe. Külliye salibe. Bu da. O da aynı. Külliye salibe. Anlaşıldı. Evet. Şurası da birbirinin aksi mi diyor? O asıl, bu da onun aksi. Aksi müstevisi, evet. Peki. Şimdi okuyalım oradan. Ondan sonra. Hiçbir taş tahta değilse hiçbir tahta da taş değildir yani. Tabii. Dur bakalım şimdi. Bir tane daha yaz şuraya. La şey'e La şey'e minel insani bi hacerin La şey min el hacer bi insan. La şey min el insani bi hacerin. Değil mi? Evet. Yazdı mı? Evet hocam. Ke se külliye. Değil mi? Evet. Kadiyeyi. Kadiyeyi salibeyi külliye. Kadiyeyi salibeyi. Külliyeyi. Tabi. Aksi de aynı. Şimdi yine yaz. Lemma kâne şey insanen Lemma hocam Kân Şimdi şey olacak Lemma kâne şey insanen Lemma kâne şey insanen Feleyse bi hacer Feleyse Bi hacer Ama öyle söyledir Feleyse bi hacerinde bi hacer ha. Ne? Güzel. Şöyle o zaman. İnsan ne? Bu da felesin bir hacer değil mi hocam? Mukaddem tali. Mukaddem tali. Şarttı değil mi? Şart. Allah. Şart şart. Mukaddem. Çevşin kore. Şimdi bunun aksi. Lemma. Ya. Küllemâ kâne Küllemâ kâne şey'u hacenâ Lemmâ kâne şey'de diyebilirsin. İsmi olarak küllemâ'da diyebilirsin. Lemmâ kâne şey'u Lemmâ kâne şey'u Evet. Lemmâ kâne şey'u haceran Feleysef insan Feleysef bir insan Anlaşıldı. Tamam. Aynı şey hocam kitapta da yazıyor. Aynı şeylerle. O kadar değil de. Bir şey. Şimdi bak. Leyse elbettete. İza kâne l-insânu hatîben kâne ebkeme. Bir insan hatip olduğu zaman da ebkem olacak değildir. Dilsiz olacak değildir. Tamam. Leyse elbettete izâ kâne l-insânu ebkeme kâne hatîbe. Bir insan da ebkem olduğu zaman da hatip olacak değildir. Öyle değil mi? Tabii. Aksi de aynı. Tamam burası kolay. Anlaşıldı. Bu basit, burası şey değil. Bu mesela... Şimdi örnekler üzerinden de gideriz. Birinin yanında... Vel nezitü beyanım. Biraz bunu beyanını arttıralım. Buna biraz ilavede bulunalım değil mi? Yani evet, müsannif dedi ki ve derke beyinun bi nefsihi fi zatihi beyindir zaten. Bu anlaşılıyor. Ama gene biz açıklayalım. Salibe-i cüz'e zaten onun aksi yoktur diyeceğiz. Evet. Ve nekulu diyoruz, idâ sadaka. Şimdi dikkat et, idâ sadaka, sadık olduğu zaman selbul mahmuli, mahmulun selbedilmesi, nefy edilmesi yani. Asılda bulunan mahmulun selbi, nefy edilmesi sadık olduğu zaman an küllin, her birinden min efradil mevzu'i, mevzunun fertlerinden her bir fertten mahmul nefy edildiğinde. Bak şimdi oraya. Müslümanların bütün fertlerinden inkar nefyedildi. Nefyedildi. Yani Muhammed Ali'nin risaletini inkar edemez. Edemez. Edemez. Ha, tamam. Sadaka o zaman sadıktır. Bak şimdi. La şey'e minel insani bir hacer. Buna bak. La şey'e minel insani bir hacer. İnsan fertlerinden hacer nefyedildi. Haceriyet. Hacer olmak. İnsan fertlerinin tümünden nefyedilir. Öyleyse sadaka, insan olmak da bütün hacerden ne yapılması lazım? Sadaka sadıktır. Selbul mevdu'i, mevzunun selbedilmesi yani insaniyetin de selbedilmesi lazımdır. An külli efradil mahmuli. An külli min efradil mahmuli yani. Mahmulun fertlerinin hepsinden, mahmul fertlerinden her birinden o mevzunun da ne yapılması lazım? Selbedilmesi lazım. Şimdi sen dedin ki la şey minel insani bi hacer, haceriyeti insan fertlerinden nefyettik. Nefyettiğimize göre o zaman insaniyeti de hacerin fertlerinin tümünden ne yapmak lazım? Niye? İz lev sebetel mevzu' eğer ki mevzu, tamam mı? Mevzu, mevzun unvanı yani şu insaniyet sabit olsa li şeyin min efradil mahmuli, mahmul fertlerinden bir tanesine sabit olsa, bir tanesinde sabit olsa insaniyet, yani hacer fertlerinden bir tanesinde insaniyet olsa, yani hacerden bir tanesi var ki insandır. Hasale o zaman ne olur? Hasale hasıl olur, meydana gelir. El mülakate, o yuvarlaktır, merbutadır o. Tay merbutadır. Yuvarlak tadı, tay merbuta o. Yuvarlak sene hocam hasıl olur. El mülaka. Değil mi hocam? Hasale meydana gelir. El mülakat. Tamam yani tam merbuta yani. Hasale el mülakatü fay. Hasale el mülakatü, mülakat meydana gelir. İttisaf meydana gelir. Beynel mevdu'i. Tabi yuvarlak o. Tay merbuta o. Mülakale babından şey. Laka, yulaki, mülakat yani. Cümlenes Salim gibi zannedilmiş. Bütün kayıtlarda öyle. Olmadı ya. Bütün kayıtlarda öyle. Düzelttik hepsini. Hepsini söyledim onları. Yani tahsis edin hocam siz. Bu şeyi yani gerek yok. Hasal el mülakatu beynel mevdu'i vel mahmuli. Mahmul ve mevzunun beyninde ittisaf meydana, tesadüf, birbirine sadık olma ne olur? Sen şimdi bir tane hacer, bir tane hacere insaniyet ile hüküm verdin mi? Bitti. Bütün hacere sen artık ne yapacaksın? İnsaniyetle hüküm vereceksin. Öyle değil mi? Ba'dül insani hayvan dedin mi? Hayvaniyet bir tane zeyt hayvan ise bütün insanlar nedir? O zaman canlıdır yani. Peki, anlaşıldı mı? Hasalel mülakatü yani hasalet tasaduku el ittisafu ala şeyin vahid yani bir şeye evet. Beynel mevdu'i vel mahmul. Fî zâlikel ferdi. O ferdi. O taş verdiğinde mi oluyor? Tabii. Yani o zaman ne diyeceksin? Ba'dul haceri insanun ve ba'dul insani hacerun. Öyle olmadı mı? Tamam. Yaz. Ba'dul insani ba'dul haceri önce ba'dul haceri evet ba'dul haceri insan insan o zaman ba'dul insan hacer. Aslında bu da akistir değil mi? Tabii. Ama mantığa göre doğrudur. Şey yani yanlış ama önerme doğru değil mi hocam? Tabii. Kazıya doğru yani. Hı-hı. Evet. Bilgi yanlış tabii. Ama kazıya doğru oluyor. Öyle mi hocam? Yoksa yani onun için diyor ki Cüziye'nin aksi mucize cüziye oluyor. Yani ne demek istiyor sana? Sen diyor salibeyi külliye ancak salibeyi külliye olarak aksın. Evet. Salibeyi cüziye yaparsan olmaz yani. Tamam mı? Yani desen ki leyse ba'dul haceri leyse ba'dul haceri bir insan. İnsan değildir bazısı. Ne oldu bazısı? İnsan. Öyleyse vakat merra arkada geçti. Oysa ki geçti ki ennel mülakate ennel mülakate tamam mı? Evet. Tusahhihu tahsiye eder el mucibete el cüziyete minat tarafeyni yani minel asli vel aksi. Arkada ne demiştik hatırla? Küllü insanin hayvan tamam. Bu ne demek? Kül insan hayvan. Yani ba'dul insan hayvan ve ba'dul hayvan insan demektir. Öyle değil mi? Öyle hocam. Ha. Ve yine geçti. Ve sıdkal mucibeti el cüz'iyeti minet tarafeyni. He? Her iki tarafta da her iki taraf yani asıl ve akis taraflarında cüz'i olan mucibenin sıdkı yunafis salibetel külliyete min ahadîmâ. Asıldan ve akisten salibe-i külliyeye ne olur? Münafi olur, zıt olur. Zıt olur yani. Ha, o zaman ne olur? Bak, külli insan hayvan dedin mi? İnsaniyet ve hayvaniyet. Bunların her birinde bazına hüküm verirsin. Dersin ki, ba'dul insani hayvanun ve ba'dul ba'dul insani hayvanun ve ba'dul hayvani insanun. Böyle bir şeyin hocam selbi caiz değil. Yani la şey eminel insan tabii. Hayvanın la şey eminel hayvanı insan bu şekilde caiz değildir değil. Yani. Selbi caiz. Anlaşıldı bu. Fe innehu zira iza sadaka sadık olduğu vakit la şey eminel insan bi hacerin sadıksa sadaka la şey eminel haceri bi insan. Ve illa ve illem yasduk o zaman yasahhu. Ve illa, illa ne demek? Ve illem yasduk, eğer sadık değil ise, yasihu sadık olur, ne denmesi? Fe ba'dul hacer insan, fe ba'dul insani hacer. Ha, gördün? Bizim dediğimizi söylüyor. Fe ba'dul hacer, ba'du hacer insan. Fe ba'dul insan hacer, hâda hulfu. Batıl. Hulfu, bu hulftur yani bu batıldır, bu böyle bir şey. Olamaz. Batıl demek. Batıl. Böyle bir şey olamaz. Altında yazıyor hocam. Hı hı. Yani bağ yazıyor. Evet yazın veya da ona yani o kaziyeye tamam mı? O kaziyeye katar, ilave eder yani. Evet yazın muha yani ma'tufun ala kavli fe ba'dul hacer insan ve illa yani sayı olmazsa tabun mu? O zaman bammeder ha ona. Ona katar yani, tamam mı? Yani o kadiye yani ha. O aksin nakiz olan kadiye yani ba'dul hacer, ba'dul hacer, ba'dul hacer insan dedik ya. Ha. O katar ne oldu halde katıyor? Sugra, hareke mi ya sugra? Yani kadiye sugra olduğu halde o katar ona yani ona ilave eder, suhra olduğu halde ilave eder. Neyi ilave, nereye ilave eder? İla kavlina, bizim sözümüze. La şey'e, evet, la şey'e minel insani bi hacerin. La şey'e minel insani bi hacerin sözümüze suğra olduğu halde, evet, o ne olur? Ev tadummuha, ev tadummu el kadiyyetu elleti hiye, elleti hiye nakizul aksi, aksin nakizi olan kadiyye ne olur? Katar suğra, hareke mine suğra. Suğra olduğu halde katar ekler yani. Nereye? İlâ kavline. La şey'e minel insani bi hacerin. La şey'e, la şey'e minel insani bi hacerin. Hiçbir insan hacer değildir dedin şimdi sen buna. Değil mi? Hiçbir insan hacer değildir. He? Feba'dul haceri, feba'dul haceri. Heh. Diyorsun ki ve illa diyor ya yukarıda. He. Ve illa febadul haceri insanın aşağıda da ve illa tadummuha suran, oraya mı atacağız onu? Öyle? Evet. Ve illa yoksa tadummuha, tadummuha. Eğer böyle olmasaydı, hı-hı, ona katardı suran. Suğra, suğra, suğra. Suğra hal mi? Hı. Ve nekulu hakeza ba'dul haceri, ha şöyle diyoruz bak 5 numaraya. Ba'dul haceri insan. Tamam? Ve la şey'e minel insani bi hacerin. O zaman bu şekli evvelden neyi netice veriyor? Birinci şekilden. Ba'dul haceri leyse bi hacerin. Hada hulf. Böyle bir şey olmaz ki. Bazı hacer hacer değildir oluyor o zaman. Şimdi bak suğra bu. Ba'dul haceri insan. Değil mi? Evet. Heh. Evet. Da şunu diyor. Ev tazummuha veya ona kadar suğran suğra olarak. Temin yok onda. Suğra. O gayri musariftir. Suğra olarak. Hı. Suğra olarak. İlâ kavlina şu sözümüze kadar şu şey olarak. La şey'e minel insani bi hacerin. Hmm. Bu sözümüze sure olarak katar, hatta intice şunu sonuç verir. Ba'dul haceri leyse bi haceri. Hâdâ hulfu. Hâdâ hulfu. Bu da bir şey hulf değildir. Bu batıldır. Şu tezummunun, tezummuha dedi ya. Tezummuha suğra. Kazıyeme mi gidiyor hocam? Hmm. Şimdi diyor ki, La şey'e minel insanı bi hacerin sadaka, la şey'e minel haceri bir insan. Tamam. Ve illa eğer sayı olmasa bu sözümüz. Yani bizim la şey'e minel hacer bir insan sözümüz sadık olmadığını düşün. Sadık olmasa o zaman ve illa yasıh yani o zaman sayı olur. Fe ba'dul hacer insan. Hacerin bazı insan sözü sadık olur. Tamam. Hacerin bazısı yani taştan bazı insandır. Fe ba'dul insani hacer. İnsanın bazı hacerdir. He? Hada hulfun. Bu kere batıl. Bunu koy tamam, kenara. Tamam. Bu gitti. Değil mi? Evet da şu çıkar ortaya diyor. Evet da tezummuha, tezummuha suğra ona ilave olur. Ona ilave olur. Tezummuha hali kevniya demiş ya, hali kevniya çok. Şeyde var mı acaba? Tezummunun yani ha, o nereye gidecek? Şey, bir şeyin kendi nefsinden selbedilmesi lazım geliyor yani. Bir şeyin kendinden nef edilmesi batıldır yani. Tezummun Hem nezummuha ya o. He. Nezummu o zaman orası. Evet nezummuha ona katarız. Ona o kazıyı katarız. O ne oldu halde? Suğra. Suğra olduğu halde onu katarız ila kavlina. Tamam ya. Ne tezummuş? Nezummu. Nezummu. Damme nezummu. Faili bulamıyoruz çünkü bir türlü çözülmüyor da. Nezummu ya. Nezummu. Ne hocam? Allah. Evet nezummu katarız ha o kazıyı. Yani hangi kazıya? Nezummu'ya kazıya dedim. Ha gitmedi bir yere. Ona gitmedi ya. Şimdi bak şu kardeşim şu. Bâdül Hacer insan var ya, anladım. Bu kazıya. Bu kazıya ne oldu halde? Suğra. Bu suğra olduğu halde katarız bunu. Nereye katıyoruz? Evet, bu kazıyayı yani bu Bâdül Hacer insanı katarız. Nereye katarız? İlâ kavlina lâ şeyin milâ insanı bir hacer. Bak şimdi gel. Yaz. Bâdül Hacer insan. Değil mi? Bâdül Hacer insan. İnsan. Şimdi bu cüziye. Tamam mı? Şekli evvelden yapıyor. Yaz şimdi. La şey'e. Külliye yazacaksın şimdi. Tamam mı? Külliye. Kübra geliyor şimdi. Bak kübra geliyor. La şey'e minel insani bir hacer. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi anlaşıldı. O nedummu'yu gördük o tamam çözüldü. Nedummu nedummu. Nedummu biz ilave ederiz ha ona. Şimdi dur. Şimdi şekli evvel. Şekli evvelde mahmulu ne yapıyorsun? Mahmulu mevzu yapıyorsun. Tamam mı? Ha. Çok güzel. Kazıya kübraya geliyorsun şimdi. Bu nedir? Kübra. Bu nedir? Suğra. Kıyasla göreceksin. Şunun altına suğra koy. Sat koy. Suğra. Şunun altında kübra. Suğra, kübra, netice. Şimdi bak. Diyor ki sen diyor eğer ki dersen ki diyor la şey'e minel haceri la şey'e minel haceri bir insan sadık değildir dersen bu sadık olmasa ne çıkıyor ortaya? Bâdül Hacer insan. Bu çıkıyor. Peki bunu biz, hadi bakalım bir yapalım bunu bir kıyas, şekli evvelden. Bâdül Hacer insan, bu suğradır. Bunu neye katacağız? Kübra'ya. Bunun kübrası nedir? La şey'e minel insani bi hacer. La şey'e minel insani bi hacer. Neticeyi ver şimdi. Öyleyse, fe bâdül haceri, şey olduğu için, nefi bulunduğu için, salibe netice verir. Salibe cüziye. Neyse bir hadi. Bak, eğer ki salibe varsa salibeden netice verir. Cüziye varsa cüziye verir. Şimdi o kıyasın kurallarında gelecek yani orada. Bunun neticesi nedir? Bâdül Hacer insan. La şey eminen insanı bir hacer. Fe bâdül haceri. Bir hacer. Evet. Neyse bir hacer. Yok, leyse değildir yaz. Netice. Leyse. Bâdül Hacer. Leyse bir hacer. Bir daha söyler misin? He. Bâdül Hacer. Leyse bir hacer. Bu çıktı ortaya. Bu da batıldır. Bu batıldır böyle bir şey olur mu? Bir şeyin nefsinden selbetmek lazım. Bir şey hacer. Hacerin haceriyetini nefh ediyorsun. Bu doğru değil. Hulftür. Ve hâdâ hulf. Anlaşıldı. Veyahut da nezummuha o kazıyeye katarız. Şimdi iki şey var. La şeye minel hacer bir insanı kabul etmedin mi sen? Sadık değil dedin mi? O zaman ne sadık oluyor? Bâdül Hacer insan. Tamam. Bâdül Hacer insan dediğin zaman da bakalım bu doğru bir şey midir? Bâdül Hacer insan mıdır? La şeye minel insanı bir hacer fe bâdül haceri leyse bir hacer. Netice budur. Bu netice doğru mu? Ya öyleyse Bâdül Hacer insan doğru değil. Anlaşıldı? Anladık. Tamam. Hatta ki yüntice. Evet. Netice verecek. Bâdül Hacer ileyse. Niye böyle netice veriyor? Şimdi diyoruz ki Suğra ve Kübra'da cüziye varsa netice cüziyedir. Suğra ve Kübra'da salibe varsa salibedir. O zaman ne olacak? Bâdül Hacer neyse bir hacer. Anlaşıldı? Anlaşılmıştır. Peki hâzâ bu ise nedir? Hulfun. Bu hulf. Evet. Ve salibetül cüziyet. Tamam. Tamam. Tamam.